11. 11 ή όλα, δεύτερη εκδοχή. 1 και 1 ίσον 11 ή 11 επί 11 ίσον 121 από το 1 της μοναξιάς, στο 2 του έρωτα, στο 1 του ολόκληρου πλάσματος. Μια ιστορία αγάπης στον ενδιάμεσο χρόνο, μέσα μας. 11 ή όλα, γιατί, μαζί. Από εδώ και πέρα όποια πράξη κι αν κάνεις, είναι σωστή. Ναι. Ναι.